wszystkie utwory Fryderyka Chopina. Wykonaniom dzieł towarzyszyć będą projekcje obrazów z cyklu Chopinowi Jerzy Duda Gracz. Zapraszamy 10 i 11 listopada do studia koncertowego imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Początek o 19:00, wstęp wolny. Transmisja w Polskim Radiu Chopin oraz streaming wideo w mediach społecznościowych Polskiego Radia. Współpraca Narodowe Centrum Kultury. Partnerem maratonu chopinowskiego jest Tauron, właściciel strony zielonyzwrottaurona.pl. Partnerem maratonu chopinowskiego jest Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. Największy mecenas sportu i kultury. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 10 dzień listopada, minęła godzina 20. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Umowa koalicyjna stała się faktem, rząd będą chciały utworzyć KO, Trzecia Droga i Lewica. Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe ogłosiło pierwszy stopień zagrożenia lawinowego. Rozpoczął się maraton chopinowski Polskiego Radia, to niezwykłe wydarzenie z okazji Święta Niepodległości, potrwa do jutra. Umowa koalicyjna opozycyjnych ugrupowań stała się faktem. Jak informowaliśmy w serwisach Trójki, przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego, Polski 2050 i Lewicy parafowali dokument podczas uroczystości w Senacie. Współprzewodniczący Nowej Lewicy, Robert Biedroń, powiedział, że w umowie koalicyjnej zawarto zapisy ważne dla zwykłego człowieka. Rzeczy dotyczące sprawiedliwych wynagrodzeń w sferze budżetowej, kwestii dotyczących mieszkalnictwa, kwestii dotyczących sprawiedliwych emerytur, kwestii dotyczących także kwestii związanych z prawami obywatelskimi i prawami człowieka. Mówię tutaj przede wszystkim oczywiście o prawach kobiet. To jest rzecz, która sprawiła między innymi, że dzisiaj tak wiele kobiet dało nam ten mandat zaufania. Umowa koalicyjna liczy 13 stron. Zapisano w niej m.in., że kandydatem na marszałka Sejmu jest lider ugrupowania Polska 2050 Szymon Hołownia. W kolejnych 2 latach funkcję tę zgodnie z zapisami umowy ma pełnić Włodzimierz Czarzasty. To rozwiązanie krytykuje poseł PiSu Zbigniew Kuźmiuk. Jak mówił, osłabia ono nasze państwo. Zbigniew Kuźmiuk dodał natomiast, że pozytywnie jest zaskoczony umieszczeniem na pierwszym miejscu w umowie koalicyjnej kwestii bezpieczeństwa. Zapisana na tyle ogólnie, że trudno się zorientować, czy to się konfliktuje z naszym programem w zakresie bezpieczeństwa, no ale mówi się o bardzo wydolnej armii, mówi się o nowoczesnym uzbrojeniu, więc rozumiem, że ta linia, którą realizowało Prawo i Sprawiedliwość, ma być kontynuowana. Jeżeli tak będzie, to w tym obszarze na pewno rządząca koalicja, gdyby do niej doszło, znajdzie wsparcie naszego klubu. Kandydatem opozycji na premiera zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami jest Donald Tusk. Po raz pierwszy w tym sezonie w związku z prognozowanymi opadami śniegu Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe ogłosiło wieczorem pierwszy, najniższy stopień zagrożenia lawinowego. TOPR radzi, by planując wyjście w wyższe partie górskie, zapoznać się z najnowszymi komunikatami. Ratownicy podkreślają, że warunki w górach nie należą teraz do łatwych. Na Kasprowym Wierchu leży 12 cm śniegu, ale w wyniku silnego wiatru utworzyły się spore zaspy i nawisy śnieżne. Na najbliższe dni zapowiadane są kolejne opady śniegu w Tatrach. Belgijska policja aresztowała 2 mężczyzn podejrzanych o terroryzm. Akcja policyjna związana jest ze śledztwem dotyczącym działalności skrajnej prawicy. Według prokuratury dzięki tej operacji udaremniono ataki terrorystyczne. O szczegółach nasza korespondentka Beata Pomecka. W mieszkaniu jednego z aresztowanych policja znalazła nazistowskie flagi, swastyki i materiały do produkcji bomb rurowych oraz koktajli Mołotowa. Zatrzymani mężczyźni mają po 20 lat. Są podejrzani o rozpowszechnianie treści nawołujących do terroryzmu, przygotowywanie zamachów i werbowanie do udziału w atakach. Według prokuratury są dowody na to, że dwaj zatrzymani mężczyźni aktywnie działali na różnych platformach internetowych skrajnej prawicy i tam nawoływali do ataków terrorystycznych. Na tych platformach aktywni są nieletni i dorośli z Belgii i z zagranicy, więc w ramach prowadzonego śledztwa akcje policyjne zostały również przeprowadzone w Chorwacji, Niemczech, na Litwie i we Włoszech. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Rozpoczął się maraton chopinowski Polskiego Radia z okazji Święta Niepodległości. To w sumie 26 godzin muzyki Fryderyka Chopina na żywo ze studia koncertowego Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Większość zaproszonych wykonawców wywodzi się z Akademii Muzycznej imienia Stanisława Moniuszki w Gdańsku. Wykładowca Katedry Fortepianu Sławomir Wilk wystąpi podczas maratonu 3-krotnie, a pierwszy utwór zagra po 23:00. Mazurki oraz Emprompti walca grałem na konkursie chopinowskim, więc mam dużo pięknych wspomnień z tymi utworami. No a preludia to są tak wspaniałe utwory i przynoszące nas w tak różnoroki świat różnych emocji,

Kaiser Chiefs, Feeling All Right, propozycja 84. notowania listy przebojów trójki. A państwo jak się czują? Jeżeli All Right, to myślę, że pytanie, które mam dziś dla państwa, powinno przypaść do gustu. Dzisiaj mamy 10 dzień listopada i to jest Dzień Młodzieży. Ja chciałem zapytać, kiedy przychodzi ten moment, kiedy przestajemy być młodzieżą? Jakie są symptomy? A może jest tak, że tak naprawdę dla siebie nigdy nie przestajemy? 2-2 i 7 trójek, kiedy przestajemy być młodzieżą? W Dniu Młodzieży o to państwa pytam. 2-2 i 7 trójek, szybki skok na 84. wydaniu listy przebojów trójki. Na miejscu 13 mamy Riverside, Friend or Foe. Miejsca w dół, Riverside, Friend or Foe, to jest miejsce 13. 84. wydania listy przebojów trójki. Dzisiaj mamy Dzień Młodzieży, a ja pytam państwa, no to kiedy kończymy ten moment, kiedy możemy powiedzieć o sobie, że jesteśmy młodzieżą? Młodzieżą przestaje się być wtedy, kiedy na szlaku w Bieszczadach wszyscy zamiast cześć mówią ci dzień dobry. No coś w tym jest, coś w tym jest. 2273, jak państwo uważają, kiedy przestajemy być młodzieżą? Może nigdy nie przestajemy i trzeba tylko mieć odpowiednie podejście. Czekam na państwa telefony. Na miejscu 12 mamy tym razem Weronikę Borowiec i utwór Jutro może nie być niczego. Miejsce 10 przed tygodniem, tym razem na 12. Weronika Borowiec, Jutro może nie być niczego. Słuchają państwo 84. wydania Listy Przebojów Trójki. Dziś pytam, kiedy przestajemy być młodzieżą? Przestaje się być już młodzieżą wtedy, kiedy zaczyna się prowadzić działalność gospodarczą. Nie ukrywam, bo dorosłem wtedy, kiedy zacząłem płacić pierwszy ZUS. I podatki, i podatki. 2273, kiedy przestajemy być młodzieżą? Dzisiaj mamy Dzień Młodzieży, stąd moje pytanie. Teraz czas na kolejną propozycję 84. wydania Listy Przebojów Trójki. Są takie utwory, to pewnie państwo przyznają mi rację, które same w sobie są po prostu perfekcyjne, idealne, doskonałe. I nie wyobrażamy sobie, że można zagrać to inaczej czy zaśpiewać w inny sposób. A jednak od czasu do czasu ktoś porywa się na taką próbę zmierzenia się z piosenką idealną. Czy wyszło Karasiowi i Roguckiemu przerobienie na swój sposób Zaopiekuj się mną? Proszę posłuchać. Proszę posłuchać. To jest propozycja. Wokół mnie gorąco,

powrotu koszmarów. Teraz gdy patrzę dookoła, to wszystko wydaje mi się czarno-białe. Cały mój świat się przełamał w połowie. Możesz być świętym lub wrogiem. Czy mógłby ktoś tak wyzerować świat, żeby się nic nie stało do wczoraj? Bez słów, co bolą, bez otwartych ran, żebyśmy się poznali od nowa. Czy mógłby ktoś tak wyzerować świat, żeby się nic nie stało do wczoraj? Bez słów, co bolą, bez otwartych ran, żebyśmy się poznali od nowa. Żeby się nic nie stało do wczoraj. Kwiat jabłoni melduje się na miejscu 11, a to jest 84. notowanie listy przebojów Trójki. Kiedy przestajemy być młodzieżą? O to państwa dzisiaj pytam. Ja się czuję nastolatkiem. Co prawda secesyjnym, ale nadal nastolatkiem. Pozdrawiam. Czyli taka dorosła młodzież. 2, 2 i 7 trójek. Kiedy przestajemy być młodzieżą? Dziś mamy Dzień Młodzieży, stąd moje do państwa dziś pytanie. 84. wydanie listy przebojów Trójki. Na miejscu 20 mamy nowość. Green Day, The American Dream is Killing Me. Na 19 The Rolling Stones, Get Close. Pet Shop Boys, The Lost Room to miejsce 18. Na 17 Daria Zawiałów, Fifi Hollywood. Powroty Bartasa Szymoniaka to 16 miejsce. Na 15 T-Love to chyba miłość jest. Na 14 Guns N' Roses Perhaps. Na 13 Riverside Friend or Foe. Na 12 Weronika Borowiec Jutro może nie być niczego. No i przed momentem na 11 Kwiat Jabłoni od nowa. Połowa stawki już za nami, przed nami najlepszych 10 piosenek tego wydania listy. Na 10 jest Cortez. Nie było to pisane nam. Zadałem dach, a w szeregowych domach ty i ja. Jeszcze mamy wspólne plany, stety spraw i coraz mniej zależy nam. Napiszę ci coś o miłości, tak jak wcześniej nikt. Czy nie po drodze było zawsze razem nam? Choć raz odpowiedz mi. Thank you. czterech ścian. Od jesieni nic nie łączy nas. Nie sypiamy już ze sobą jakiś czas. Byle jak kochałem cię. I choć świat wydawał się być nasz, przez setki gromkich brak nie było to pisane na choć miałem przestać pić, a kina grać twój film nie było. Mówiłaś mi i miałaś rację w tym, że dobrego nas nie czeka nic. Właśnie dzisiaj Cortez wydał swoją najnowszą płytę zatytułowaną Naucz mnie tańczyć, a piosenka, której słuchaliśmy przed momentem w 84. wydaniu listy przebojów trójki, nie było to pisane nam, to jest miejsce 10, a więc najlepsza dziesiątka 84. wydania listy przebojów trójki właśnie została otwarta. Kiedy przestajemy być młodzieżą? Bo to dziś, no, w dniu wydania płyty Corteza mamy też Dzień Młodzieży, 10 listopada, no to kiedy przestajemy być młodzieżą? Przestajemy być młodzieżą, kiedy nasi znajomi nie mają się z nami czasu spotkać, bo pracują. No, coś w tym jest. Coś w tym jest. 2 2 i 7 3. Kiedy przestajemy być młodzieżą? Pewnie mają Państwo swoje przemyślenia na ten temat. Proszę dać nam znać. Zanim 9 miejsce 84. wydania listy, to jeszcze kolejna propozycja spośród 13 piosenek aspirujących. Katia i jej Kamfora. Mogę wziąć do żywnie twój smutek, zostaw w ułanie mnie. Nasze ciała, pościel i materac. Mogę wypić łzy twoje ze szklanki, litry zamiast mojej krwi. Wyjdę w obieg milion cząsteczek ciebie. Wola mi przyniesie ból, bo kocham. Moje serce będzie cię niosło płyn gru. Tak może będę mieć materiał na tekst, na wiersz, na wiersz, na wiersz, na wiersz, na wiersz, na wiersz. Wszystkie są o tobie, o tobie, o tobie, o tobie, o tobie, o tobie, o tobie, o tobie, o tobie. Moja dusza już zanika, zanika. Nie zobaczę żadnej gorzki łez. Kamfora to piosenka zaśpiewana przez Katię i to jest jedna z propozycji 84. wydania Listy Przebojów Trójki. Dzisiaj mamy Dzień Młodzieży, więc pytam się Państwa, kiedy przestajemy być młodzieżą? Okazuje się, że owszem, ten moment może nadejść, ale nie jest to proces, którego nie dałoby się odwrócić. Myślę, że młodzieżą się przestaje być, kiedy się przestaje cieszyć życiem, a zaczyna się narzekać, tak? Bo załóżmy, 2 lata temu byłem na koncercie, obiecałem sobie, że zacznę jeździć na koncerty metalowe oczywiście i zgubiłem buty pod sceną. Nie narzekałem, było całkiem fajnie i myślę, że to jest ten moment, że jest przerwa, ale można wrócić do tej młodzieży, tak? I to jest najfajniejsze w tym wszystkim, tak? A, czyli jest nadzieja. 2, 2 i 7 trójek, kiedy przestajemy być młodzieżą, albo kiedy wracamy i znowu jesteśmy młodzieżą, to też ciekawy wątek. 2, 2 i 7 trójek. Na miejscu 9 mamy Petera Gabriela i jego Panoptykum. 84. notowanie listy przebojów Trójki. Peter Gabriel, Panopticon, to jest miejsce 9. Kiedy przestajemy być młodzieżą, to państwo w tej sprawie dzisiaj do nas dzwonią? Przestajemy być młodzieżą w momencie, w którym ekscytują nas deski do krojenia. No trochę przypomniałem sobie, bo ostatnio kupowałem deskę do krojenia. Może to już jest ten sygnał. 2-2 i 7 trójek. Kiedy przestajemy być młodzieżą? Dzisiaj mamy Dzień Młodzieży, więc może mają państwo swoje przemyślenia na ten temat. Kolejna propozycja to jest piosenka, która zapowiada najnowszą płytę grupy Lemon, a ta już za 2 tygodnie będzie nosiła tytuł Piątka. No i na piątce będzie na pewno utwór zatytułowany, no cóż, tak sobie zespół wybrał, Chamski. Piosenka zespołu Lemon nosi tytuł Chamski i to jest propozycja 84. wydania listy przebojów Trójki. To było do przewidzenia, że nowa piosenka Beatlesów spodoba się państwu i rzeczywiście mamy nowość. To jest miejsce 8. Beatlesi Now and Then.